ब्राह्मी वर्त पुराण के प्रकृति खंड में भक्ति मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नारद, आगम शास्त्र के अनुसार सृष्टि देवी का चरित्र कह दिया, अब भक्ति मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो, साथ ही उनकी पूजा का विधान भी। इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था, वही बता रहा हूँ। ये श्रुति सम्मत उपाख्यान संपूर्ण विद्वानों को भी अभीष्ट है। चंडी शब्द का प्रयोग दक्षा अर्थात चतुरा के अर्थ में होता है और मंगल शब्द कल्याण का वाचक है। जो मंगल कल्याण करने में दक्ष हो वह मंगल चंडिका कही जाती है। दुर्गा के अर्थ में चंडी शब्द का प्रयोग होता है और मंगल शब्द भूमि पुत्र मंगल के अर्थ में भी आता है। अतः जो मंगल की अभीष्ट देवी है उन देवी को मंगल चंडिका कहा गया है। मनोवंश में मंगल नामक एक राजा थे, सप्त दीपवती पृथ्वी उनके शासन में थी। उन्होंने इन देवी को अभीष्ट देवता मानकर पूजा की थी, इसलिए भी ये मंगल चंडी नाम से विख्यात हुई। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती है उन्हीं का ये रूपांतर है। ये देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई है, स्त्रियों की ये इष्ट देवी है। सर्वप्रथम भगवान शंकर जी ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। ब्राह्मण त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय का ये प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्य ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की, उन महानुभावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगल चंडी ही थी, केवल रूप बदल दिया था। स्तुति करने पर वे ही देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, प्रभु तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, स्वयं सर्वेश भगवान श्री हरि ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषध्वज, मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी, फिर स्वयं मेरी तथा श्री हरि की सहायता से तुम देवताओं को पदच्युत करने वाले उन दानव को जिसने घोर शत्रुता ठान रखी है मार डालोगे। मुनिवार इस प्रकार कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी से शंकर संपन्न हो गए। भगवान श्री हरि ने एक अस्त्र दे दिया था, अब उसी अस्त्र से त्रिपुर वध में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। दैत्य के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों ने भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय सभी भक्ति में सराबोर होकर अत्यंत नम्न हो गए। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु ने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सद उपदेश भी दिया। तब भगवान शंकर सम्यक प्रकार से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगल चंडी की आराधना करने लगे। पाद्य अर्ध्य आचमन विविध वस्त्र पुष्प चंदन भांति भांति के नैवेद्य बलि वस्त्र अलंकार माला तीर पिष्टक मधु सुधा तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा भक्ति पूर्वक उन्होंने देवी की पूजा की। नाच गान वाद्य और नाम संकीर्तन भी कराया। तत्पश्चात मध्यान्ह दिन शाखा में कहे हुए ध्यान मंत्र के द्वारा भक्ति मंगल चंडी का भक्ति पूर्वक ध्यान किया। नारद, उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भक्ति को सभी द्रव्य समर्पित किए और वह मंत्र इस प्रकार है, ओम हरिम श्रीम क्लीम सर्वपूज्य देवी मंगल चंडिके एम क्रोम फट स्वाहा। 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष रूप है। 10,00,000 जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। ब्रह्मन, अब ध्यान सुनो। सर्वसम्मत ध्यान वेद परनीत है। सुस्थिर यौवना भक्ति मंगल चंडिका सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती है। ये संपूर्ण रूप गुण से संपन्न कोमलांगी एवं मनोहारिणी है। श्वेत चंपा के समान इनका गोर वर्ण तथा करोड़ों चंद्रमाओं के तुल इनकी मनोहर कांति है। ये अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण किए रत्न में आभूषणों से विभूषित है, मल्लिका पुष्पों से सम अलंकृत केश पाश धारण करती है, बिंब संदृश्य लाल होठ सुंदर दान पंक्ति तथा शरत काल के प्रफुल्ल कमल की भांति शोभायमान मुख वाली मंगल चंडिका के प्रसन्न वदनारविंद मंद मुस्कान की छटा छा रही है। इनके दोनों नेत्र सुंदर खिले हुए नील कमल के समान मनोहर जान पड़ते हैं। सबको संपूर्ण संपदा प्रदान करने वाली ये जगदम्बा घोर संसार सागर से उबारने में जहाज का काम करती है। मैं सदा इनका भजन करता हूँ मुने, ये तो भक्ति मंगल चंडिका का ध्यान हुआ, ऐसे ही स्तवन भी है सुनो। महादेव जी ने कहा, जगन माता भगवती मंगल चंडिके, तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो, एम हर्ष तथा मंगल प्रदान करने को सदा प्रस्तुत रहती हो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली हर्ष मंगल चंडिके, तुम शुभा मंगल दक्षा, शुभ मंगल चंडिका, मंगला मंगलारहा तथा सर्व मंगल मंगला कहलाती हो। देवी, साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, तुम सबके लिए मंगल का आश्रय हो। देवी, तुम मंगल ग्रह की इष्ट देवी हो, मंगल के दिन तुम्हारी पूजा होनी चाहिए, मनोवंश में उत्पन्न राजा मंगल की पूजनीय देवी हो, मंगल अधिष्ठात्री देवी, तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो, जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित हैं, तुम सबको मोक्ष में मंगल प्रदान करती हो, मंगल को सुपूजित होने पर मंगल में सुख प्रदान करने वाली देवी तुम संसार की सारभूता मंगल आधार तथा समस्त कर्मों से परे हो। इस स्तोत्र से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की उपासना की। वे प्रति मंगलवार को उनकी पूजा करने करके चले जाते हैं। यो ये भक्ति सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुई। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं। तीसरी बार राजा मंगल ने तथा चौथी बार मंगल के दिन कुछ सुंदरी स्त्रियों ने इन देवी की पूजा की। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया। फिर तो विश्वेश शंकर से पूजित ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। मुने, इसके बाद देवता मुनि मनु और मानव सभी सर्वत्र इन परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भक्ति मंगल चंडिका के इस मंगल में स्तोत्र का श्रवण करता है उसे सदा मंगल प्राप्त होता है, अमंगल उसके पास नहीं आ सकता, उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, आगमों के अनुसार देवी षष्ठी और मंगल चंडिका का उपाख्यान कह चुका, अब मनसा देवी का चरित्र जो धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूं तुमसे कहता हूं, सुनो। यह भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या है तथा मन से उद्दीप्त होती है, इसलिए मनसा देवी के नाम से विख्यात है। आत्मा में रमन करने वाली इन सिद्ध योगिनी वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शिरों को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपा निधि ने कृपा पूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी, इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में तथा और पाताल में सर्वत्र इनकी पूजा प्रचलित हुई। संपूर्ण जगत में ये अत्याधिक गौरवर्णा सुंदरी और मनोहारनी है, अतः ये साधी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती है। भगवान शिव से शिवा शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती है। भगवान विष्णु को ये अनन्य उपासका है, अतः लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मजय के यज्ञ में इनके सत प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी। अतः इनका नाम नागेश्वरी और नागभाग्नी नागभग्नी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इसका नाम एक विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। इन्होंने शंकर से महान गोपनीय ज्ञान अमृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञानयुता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है। अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारु की प्यारी पत्नी होने के कारण ये जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। जरत्कारु जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नागभग्नी शैवी नागेश्वरी जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विषहरी और महाज्ञानयुता इन 12 नामों से विश्व को इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिस शयनागार में नागों का भय हो, जिस भवन में बहुत तरह नाग भरे हों, नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, वहां भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सर्प भय से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इसका पाठ करता है उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10,00,000 पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन नाम नागतल तथा महान सिद्ध हो जाता है। मुनिवर अब मैं देवी मनसा की पूजा का विधान तथा सामवेदोक्त ध्यान बतलाता हूं, सुनो। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्णमाली है। इसका विग्रह रत्न में भूषणों से विभूषित है। अग्नि शुद्ध वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। महान ज्ञान से संपन्न होने के कारण प्रसिद्ध ज्ञानियों में भी ये प्रमुख मानी जाती हैं। ये सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं, सिद्धि प्रदान करने वाली तथा सिद्धा हैं। मैं इन भक्ति मनसा को उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा गंध पुष्प और अनुलेपन से देवी की पूजा होती है। सभी उपचार मूल मंत्र को पढ़कर अर्पण करने चाहिए। इनके मूल मंत्र का नाम है मूल कल्पतरु। ये सुसिद्ध मंत्र है। इसमें 12 अक्षर हैं। इसका वर्णन वेद में है। ये भक्तों की मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। और मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम एम मनसा देव्ये स्वाहा। 5,00,000 मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल पर सिद्ध है। उसके लिए विश्व भी अमृत के समान हो जाता है। उस पुरुष की धनवंतरी से तुलना की जा सकती है। भ्रमण, जो पुरुष आषाढ़ की संक्रांति के दिन गुड़ा अर्थात कपास नामक वृक्ष की शाखा पर यतन पूर्वक इन भक्ति मनसा का आवाहन करके भक्ति भाव के साथ पूजा करता है तथा मनसा पंचमी को उन देवी के लिए बलि अर्पण करता है, वे अवश्य धनवान पुत्रवान और कीर्तिमान होता है। महाभाग, पूजा का विधान कह चुका, अब धर्मदेव के मुख से जैसा कुछ सुना है वह उपाख्यान कहता हूं, सुनो। प्राचीन समय की बात है। भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। नाग जिन्हें काट खाते वे जीवित नहीं बचते थे। ये देखकर सुनकर कश्यप जी भी भयभीत हो गए। अतः ब्रह्मा जी के अनुरोध से उन्होंने सर्प भय निवारक मंत्रों की रचना की। ब्रह्मा जी के उपदेश से वेद बीज के अनुसार मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके इन देवी को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही यह भगवान शंकर के धाम में चली गई। कैलाश में पहुंचकर इन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान चंद्रशेखर की पूजा करके उनकी स्तुति की। मुनि कुमारी मनसा ने देवताओं के वर्ष से हजार वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। तदंतर भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया, सामवेद का अध्ययन कराया और भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष रूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया। मंत्र का रूप ऐसा है, लक्ष्मी बीज, माया बीज और काम बीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के साथ अंत में डे विभक्ति लगाकर नम पद जोड़ दिया जाता है। जैसे श्रीम हरीम क्लीम कृष्णाय नमः। भगवान शंकर की कृपा से जब मुनि कुमारी मनसा को उक्त मंत्र के साथ त्रिलोक के मंगल नामक कवच पूजन का क्रम सर्वमान्य स्तमन भुवन पावन ध्यान सर्वसम्मत वेदोक्त पुरुषरण का नियम तथा मृत्युंजय ज्ञान प्राप्त हो गया, तब वह साध्वी उनसे आज्ञा लेकर पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसने परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक उपासना की। इसके बाद उसे तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। उस समय कृपा निधि श्री कृष्ण ने उन कृष्णांगी बाला पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली। उन्होंने उनका दूसरों से पूजन कराया और स्वयं भी उनकी पूजा की। साथ ही वर दिया कि देवी तुम जगत में पूजा प्राप्त करो। इस प्रकार कल्याणी मनसा को वर प्रदान करके भगवान अंतर्ध्यान होगी। इस तरह इस मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। तत्पश्चात शंकर कश्यप देवता मुनि मनु नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली यह देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यप जी ने जरत्कारु मुनि के साथ उसका विवाह कर दिया। वे मुनि महान योगी थे। विवाह करने के पश्चात तपस्या करने में संलग्न हो गई। वे एक दिन पुष्कर क्षेत्र में उस वट वृक्ष के नीचे देवी जरत्कारु की जांघ पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इतने में सायकाल होने को आया। सूर्य नारायण अस्ताचल को जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उसने मन में विचार किया, द्विजों के लिए नित्य सायकाल संध्या करने का विधान है। यदि मेरे पति सोए ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायकाल की संध्या ठीक समय पर नहीं करता वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है। यो विचार करके उस परम सुंदरी मनसा ने पति देव को जगा दिया। मुनिवर जरत्कारु जगने पर क्रोध में भर गए। मुनि ने कहा, साध्वी मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने स्वामी का अपकार करती है उसके व्रत तपस्या उपवास और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामी का अप्रिय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकती। जिसने अपने पति की पूजा की उसने मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुपूजित हो गए। पतिव्रताओं के व्रत के लिए स्वयं भगवान श्री हरि पति के रूप में विराजमान रहते हैं। संपूर्ण दान यज्ञ तीर्थ सेवन व्रत तप उपवास धर्म सत्य और देव पूजन, ये सब के सब स्वामी की सेवा की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करती है वे अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि के चरणों में शरण पाती है। जो असत कुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती है तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती है वह कुंभी आग नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है। तंत्र चंडाल के घर में उसका जन्म होता है और पति एवं पुत्र के सुख से वह वंचित रहती है। यो कहकर वह चुप हो गए। तब साधी मनसा भय से कांपने लगी। उसने पतिदेव से कहा, साधी मनसा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, आपकी संध्या उपासना का लोप ना हो जाए, इसी भय से मैंने आपको जगा दिया है, ये मेरा दोष अवश्य है। इस प्रकार कहकर देवी मनसा भक्तिपूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनि के चरण कमलों में पड़ गई। उस समय रोष के आवेश में आकर मुनि सूर्य को भी शाप देने के लिए उद्यत हो गए। नारद उन्हें देखकर स्वयं भगवान सूर्य संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनय पूर्वक मुनिवर जरत्कारु से सम्यक प्रकार से यथार्थ बात कहने लगे। भगवान सूर्य ने कहा, भगवान आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं, संध्या का समय देखकर धर्म लोप हो जाने के भय से इस साध्वी ने आपको जगा दिया। विप्रवर, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूं, मुझे शाप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय सदा नवनीत के समान कोमल होता है। ब्राह्मण चाहे तो पुनः सृष्टि कर सकते हैं, इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती। सूर्य के उपयुक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन ब्राह्मण देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। उस समय देवी के शोक की सीमा नहीं रही, दुख के कारण उसका हृदय शुद्ध हो उठा, वह रो रही थी। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर उस देवी ने अपने गुरुदेव शंकर, इष्ट देवता ब्रह्मा और श्री हरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत गोपीश, भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहां पर आ गए। प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मुनिवर जरत्कारों के अभिष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शंकर, ब्रह्मा और कश्यप जी को नमस्कार किया। यो पूछा, महाभाग देवताओं, आप लोगों का यहां कैसे पधारना हुआ? मुनिवर जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सम्योचित बात कही। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया, मुनि तुम्हारी ये धर्म पत्नी मनसा परम साधी एवं धर्म में आस्था रखने वाली है, यदि तुम इसे त्यागना चाहते तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो, जिससे ये अपने धर्म का पालन कर सके। संतान हो जाने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्र उत्पत्ति कराए बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है, उसका पुण्य चलनी से बह जाने वाले जल की भांति साथ छोड़ देता है। नारद, ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिवर जरत्कारु ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा लेकर देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उससे कहा, मनसे इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेदवेताओं, ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख, विष्णु भक्त तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितर आनंद में भरकर नाचने लगते हैं। जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुल की रक्षा करती है, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं विष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वही बंधु है। यदि भगवान श्री हरि के मार्ग का प्रदर्शक हो तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं। वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है जो ज्ञान उपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त कर दे। दयारूपी भगनी उसको कहते हैं जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है जो भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करा दे। ज्ञानदाता गुरु उसी को कहते हैं जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाए, क्योंकि ब्रह्म पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। वेद अथवा यज्ञ से जो कुछ सार तत्व निकलता है वे यही है कि भगवान श्री हरि का सेवन किया जाए। ये तत्वों का भी तत्व है। भगवान श्री हरि की उपासना के अतिरिक्त सब कुछ केवल विडंबना मात्र है। मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञान उपदेश कर दिया, क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है जो ज्ञान प्रदान करते। ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त करने वाला स्वामी माना जाता है, और यदि वही बंधन में डालता है तो शत्रु है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता उसे शिष्य घाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सका। जो जननी के गर्भ में रहने के क्लेश से तथा यम यातना से मुक्त नहीं कर सकता उसे गुरु, तात और बांधव कैसे कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परम आनंद स्वरूप है। जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं कराता वह मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। अतः साध्वी, तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इनकी उपासना से पुरुषों के सारे कर्म मूल कट जाते हैं। मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया है इस अपराध को क्षमा करो। साध्वी स्त्रियां क्षमा प्रायण होती हैं, सत्य गुण के प्रभाव से उसमें क्रोध नहीं रहता। देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूं। तुम भी सुखपूर्वक यहां से जा सकती हो, क्योंकि निष्प्रेय पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना में लग जाएं। जरत्कारों का यह वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसने विनय भाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राण प्रिय प्रतिदेव से कहा। देवी मनसा बोली, प्रभु, मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी, ये मेरा दोष नहीं कहा जा सकता जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि जहां मैं आपका स्मरण करूं वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए 100 पुत्रों से भी अधिक प्रेम का भाजन पति है। पति स्त्रियों के लिए सम्यक प्रकार से प्रिय है। अतः विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वालों का पुत्र में, वैष्णव पुरुषों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे जनों का जल में, शुद्धा आत्रों का अन्न में, विद्वानों का शास्त्र में और वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है, प्रभु, वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने स्वामी का किंकर बना रहता है। इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में पड़ गई। मुनिवर जरत्कारो कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा नहा उठी, तथा वियोग भय से कातर हुई मनसा ने भी अपने आंसुओं से मुनि के वक्ष स्थल को भिगो दिया। तत्पश्चात वे दोनों पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हुए। तंत्र मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का बार बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के निवास गृह में चली गई। वह शोक से व्याकुल थी। भक्ति पार्थी ने उसे भरी भांति समझाया। भगवान शंकर ने भी उसे मंगल में ज्ञान देकर ढांढस बंधाया। वह शिव धाम में रहने लगी। वहां उत्तम दिन की मंगलमयी वेला में साधी मनसा ने पुत्र उत्पन्न किया। जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था, वह गर्भ में था तभी भगवान शंकर के मुख से उसे महाज्ञान की उपलब्धि हो चुकी थी। अतः वह बालक योगेंद्र तथा योगियों और ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकारी बना। भगवान शंकर ने उसका जात कर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार कराया। भगवान शिव ने उसे शिशु के कल्याणार्थ उसे वेद पढ़ाए, बहुत से मणि रत्न और किरीट ब्राह्मणों को दान दिए। देवी पार्वती द्वारा लाखों गमुए तथा भांति भांति के रत्न ब्राह्मणों को वितरण किए गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेद और वेदांग निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही मृत्युंजय ने श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश दिया। मनसा की अपने प्राण वल्लभ पति में, इष्ट देव श्री हरि में तथा गुरुदेव भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। अतः यस्या भक्ति रास्ते तस्या पुत्र, इस व्यतुपति के अनुसार उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। वहां आए हुए मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। उन तपोधन मुनि ने परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके धीर काल तक तप किया। फिर वे महान योगी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए। शंकर को नमस्कार करके कुछ समय के लिए वहीं रुक गए। तब तक वह बालक भी वहीं था। उदार देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम में चली आई। उस समय पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में अपार हर्ष हुआ। उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न दान किए, शिशु के कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। परमताप कश्यप जी की दीति अदिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियां थी उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक उस आश्रम पर ठहरी रही। इसी के आगे का उपाख्यान कहता हूं, सुनो। अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लग गया। दुर्देव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बनिया कि सहसा परीक्षित शाप से ग्रस्त हो गई। श्रृंगी ऋषि ने कोशकी का जल हाथ में लेकर शाप दे दिया कि एक सप्ताह के बीतने ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। तक्षक ने सातवें दिन उन्हें डस दिया। राजा सहसा श्री त्याग कर परलोक चले गए। जनमजे ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया। इसके बाद उन महाराज जनमजे ने सर्प सत्र आरंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण समूह के समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षक भय से घबराकर इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को होम देने के लिए उद्यत हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे थे। उन्होंने भक्ति मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जनमजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जनमजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया। यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञान दक्षिणा पा गए। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए तथा सब ने पृथक पृथक उन देवी की पूजा और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र होकर श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडशोपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। यो देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु और शिव की आज्ञा के अनुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए। इस प्रकार की ये संपूर्ण कथाएं कह चुका, अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? तो नारद जी ने पूछा, प्रभु देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की थी तथा किस विधि के कृपा क्रम से पूजन किया था, इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूं। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद देवराज इंद्र ने स्नान किया, पित्र होकर आचमन करके दो नूतन वस्त्र धारण किए, देवी मनसा को रत्न में सिंहासन पर पधराया और भक्ति पूर्वक सर गंगा का जल रत्न में कलश में लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उससे देवी को स्नान करवाया। विशुद्ध दो मनोहर अग्नि शुद्ध वस्त्र पहनने के लिए अर्पण किए, देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया, भक्तिपूर्वक पाद्य अर्ध को उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी इन छह देवताओं का पूजन करने के पश्चात साधी मनसा की पूजा की थी। ओम ह्रीम श्रीम मनसा देवीय स्वाहा, इस दशाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्री देवी को अर्पण की। इस तरह 16 प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा साधी मनसा की सेवा में अर्पित हुई। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नता पूर्वक भक्ति सहित पूजा करने में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए, देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तंत्र ब्रह्मा विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों में अश्रु भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। इंद्र बोले, देवी तुम साधी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ तथा प्रातपर देवी हो, इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु ये महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति के बाहर है। देवी प्रकते, वेदों में स्तोत्रों का लक्षण ये बताया गया है कि स्तुत्य के स्वभाव का प्रतिपादन किया जाए, परंतु सुव्रते मैं तुम्हारे स्वभाव का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। तुम शुद्ध सत्य स्वरूपा हो, तुम में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। यही कारण है कि जरत्कारु मुनि के द्वारा परित्यक्त होने पर भी तुमने उन मुनि को शाप नहीं दिया। साध्वी, मैंने माता अदिति के समान मानकर तुम्हारा पूजन किया है, तुम मेरी दया रूपिणी भगनी और माता के समान क्षमाशील हो। सुरेश्वरी, तुमने पुत्र और स्त्री सहित मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं तुम्हें पूजनीय बनाता हूँ, तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति निरंतर बढ़ रही है। जगदम्बिके, यद्यपि इस जगत में तुम्हारी नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय मनसा संज्ञक पंचमी नाग पंचमी को अथवा आषाढ़ से अश्विनी तक प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र आदि की और धन की वृद्धि होगी, ये निश्चित है। साथ ही वही सस्सी कीर्तिमान विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा। तुम स्वयं स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी हो, वैकुंठ में कमला की कला हो, ये मुनिवर जरत्कारु भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। पिताजी ने हम सब की रक्षा के लिए ही तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारी सृष्टि की है, अतः तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम सिद्ध योगिनी हो, अतः स्वतः मन से सर्वत्र गमन करने की शक्ति रखती हो, इसलिए जगत में मनसा देवी के नाम से पूजित और वंदिता होती हो। देवता भक्तिपूर्वक निरंतर मन से तुम्हारी पूजा करते हैं, इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। देवी, तुम सदा सत्य का सेवन करने से सत स्वरूपा हो, जो पुरुष जिस वस्तु का निरंतर चिंतन करते हैं वे वैसी वस्तु की 100 गुनी संख्या पा जाते हैं। मुने, इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके वस्त्र आभूषण से विभूषित उस बहन को साथ ले अपने निवास स्थान को चले गए। देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। भ्रातृवर्ग सदा उनका पूजन अभिवादन और सम्मान करता था। भ्रमण तंत्र एक बार गोलोक में सुरभि गौ आई और उसने अपने दोस्त से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर सादर उनका पूजन किया। साथ ही उसने सर्व दुर्लभ गोप्य ज्ञान का भी उपदेश किया। उस समय सुरभि देवताओं से पूजित होकर स्वर्गलोक में चली गई। ये स्तोत्र पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष मनसा देवी की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग से भय नहीं हो सकता। यदि यह स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का 500,000 जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्वशायी तथा सर्ववाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्राह्म्य वर्त पुराण के प्रकृति खंड में आदि गौ सुरभि देवी का उपाख्यान। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म और चरित्र सुनना चाहता हूं। भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। मुने, मैं सबसे पहली सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूं जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां वे विहार करने लगे। उस समय कौतुकवश उन शिक्षा में प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीलापूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था, वह दुग्धवती थी। उस सवस्सा गौ को सामने देख सुदामा ने एक रत्न में पात्र में उसका दूध दोहा। वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर तथा जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100-100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर शीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान जी की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य काम धेनु प्रकट हो गई। जितनी वे गौएं थी उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौओं के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए जिनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। यों उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही गई जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी को दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। ये प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का विधुक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभि नमः। सुरभि देवी का ये षडक्षर मंत्र है। 100,000 जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है, जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदिजननी, पवित्र रूपा, पूजनीय, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है तथा जिनसे ये सारा विश्व पावन हुआ है, उन भक्ति सुरभि की मैं उपासना करता हूं। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खंभे, शालग्राम की मूर्ति, जल तथा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। जो दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वान काल में भक्ति पूर्वक भक्ति सुरभि की पूजा करेगा वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वराकल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी एवं महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गौओं के बीच स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधा को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मी की अंशभूता हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा श्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है। उन भक्ति सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभदा, प्रसन्ना और गोप्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भक्ति सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनवांछित वर देकर वह पुनः गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पितृ स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञ में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। ब्रह्मवर्त पुराण के प्रकृति खंड में नारद नारायण संवाद में पार्थिव जी के पूछने पर महादेव जी के द्वारा श्री राधार के प्रादुर्भाव एवं महत्व आदि का वर्णन। नारद जी बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। अतः भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराणवेताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग तथा उनके ध्यान स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है, अतः आप इसका वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर जी, जो सर्वस्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी और सिद्धिदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रास उत्सव का सरस आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था, जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने पर अवसर आया। उस समय सती साधी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के समक्ष प्रश्न उपस्थित करने को उद्यत हुई। पहले तो वह डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने वह अपूर्व राधा उपाख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो प्राणों में भी परम दुर्लभ है। श्री पार्थिव जी बोली, नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से पांच रात्र आदि सारे उत्तम उत्तम आगम नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्धि शास्त्र, नाना प्रकार के मनोहर तंत्र शास्त्र परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र तथा समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया। अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कन्व शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। आप व्यास द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता सुनाइए। पहले आगम उपाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था। ईश्वर की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, अतः आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधन की विधि तथा अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। भक्तवत्सल, मैं आपकी भक्त हूं, अतः मुझे ये सब बातें अवश्य बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगम आख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। पार्थी जी का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करना निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्थी से इस प्रकार बोले, देवी, आगम आख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः स्वरूपता मुझसे भिन्न नहीं हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे ये प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। सती शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद तथा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। दुर्गे, वे सब पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूं। मैं जिस रहस्य को जानता हूं उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन, देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनिंद्र, सिद्धेंद्र तथा सिद्ध पुंगवों को भी इसका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरी, तुम मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को ना सुनाने पर अपने प्राणों का प्रत्याग कर देने को उद्यत हो गई थी। अतः मैं इस गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। दुर्गे, ये परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक तथा दुर्लभ है। एक समय राशेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हुई। उस समय वे रत्न सिंहासन पर अमूल्य रत्न आभरणों से विभूषित होकर बैठी थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों को शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाई हुई सन के सदृश जान पड़ती थी। वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के अधर पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी सुंदर थी। उनका मुखारविंद शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। वे मालती सुमनों की माला से मंडित रमणीय केशपाश धारण करती थी। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दीप्तिमती थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा को ध्वल धार के समान शोभा पा रहा था। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रीतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलने के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा उनके सामने दौड़ी गई। महेश्वरी, उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन किया, इसलिए प्राणवेता महापुरुष ने उनका राधा ये सार्थक नाम निश्चित किया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती है और श्री कृष्ण श्री राधा की, वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णता समता है। महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे, भक्त पुरुष रास शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष। भक्तजन उससे निर्वाण अर्थात मोक्ष मुक्ति पाते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोम कूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है तथा श्री कृष्ण के रोम कूपों से संपूर्ण गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री राधा के वामांश भाग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है, वे ही शस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा ग्रह लक्ष्मी के रूप में भी आविर्भूत हुई है। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु की पत्नी है और वैकुंठ धाम में वास करती है। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता है। राजलक्ष्मी की अंशभूता मृत्यु लक्ष्मी है जो ग्रस्तों के घर घर में वास करती है। वे ही शस्य अधिष्ठात्र देवी तथा वे ही ग्रह देवी है। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण को प्रीतमा है तथा श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। पार्थी, ब्रह्मा से लेकर त्रिन अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। अतः तुम उन्हीं की आराधना करो, वे सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर सबके आदि कारण सर्वपूज्य निरी तथा प्रकृति से परे विराजमान है। उनका नित्य रूप से इच्छा में है, वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शीत धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं उनका रूप प्राकृत तत्व से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वे परम सौभाग्यशाली हैं। वे मूल प्रकृति परमेश्वर श्री राधा महाविष्णु की जननी है। संत पुरुष माननी राधा का सदा सेवन करते हैं। उनका चरणारविंद ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए परम दुर्लभ होने पर भी भक्तजनों के लिए सदा सुलभ है। सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वृषभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी, वहां उनकी माता कलावती थी। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उनके पास थे। इससे श्री राधा जी को शोभ हुआ, इस कारण विरजा वहाँ नदी रूप में होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ बनी। पृथ्वी की बहुत सी नदियाँ और सातों समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीला में श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा को मानवी रूप से प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुआ, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उनके लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूर्ण नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीर्ण एवं शाप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। सती राधा इसी वराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे व्रज में वृषभानु की कन्या हुई, वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने घर में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायान वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायान का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशव अवस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए और वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी उनका सहोदर भाई रायान था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत श्रष्टा विधाता ने पुण्य में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह क्रम संपन्न कराया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी और छाया राधा रायान के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। तदंतर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। तंत्र तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गई। प्रजापति द्रोण नंद हुए, उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वश देह हुए थे, उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशता देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुदाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। ये संपत्ति प्रदान करने वाला पाप हारी तथा पुत्र पुत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करना करके पश्चात उसके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलट फेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिने बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तमन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनु, मनुपुत्र, देवेंद्रगण, मुनिंद्रगण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। वे सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में सातों दीपों के सम्राट सुयज्ञ ने तथा उनके पुत्र पोत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नतापूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को देववश किसी ब्राह्मण ने श्याप दे दिया था जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। उनकी राजलक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वर श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद्य कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यानपूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्न में विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। पार्वती, ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कैसे सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हूँ।